Radio Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Ράδιο Αντίσταση και σήμερα Κυριακή 11 Ιουλίου. Μία ποδοσφαιρική μέρα καθαρά. Μία μέρα που δεν κάνει για εκπομπή. Αλλά εμείς εδώ, πιστοί, παρότι είμαστε μία ποδοσφαιρόφιλη εκπομπή, θα πούμε λίγο σήμερα στην αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε κάποια πράγματα και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με μουσική. Μέχρι να τελειώσει ο αγώνας. Γιατί σήμερα και η εκπομπή μας βλέπει αγώνα, όπως βλέπει όλοι οι φίλοι ως τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Να και ένας εδώ που δεν βλέπει αγώνα. Γεια σου Κώστα. Άρρωστος είσαι εσύ. Δεν βλέπεις αγώνα. Δεν είσαι άνθρωπος. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λιγάκι. Μείνετε μαζί μας. Παρακαλούμε να σηκώσετε το χεράκι όσα παιδάκια δεν βλέπετε αγώνα σήμερα. Μην φοβάστε, δεν θα σας κάνουμε τίποτα. Θα δούμε τι παρουσίες έχουμε σήμερα, τι άρρωστους που δεν βλέπετε αγώνα. Η εκπομπή μας είναι με την Ισπανία, μάλλον. Κλείνουμε προς την Ισπανία δηλαδή. Για πολλούς λόγους. Καταρχήν για λόγω μεσογειακής αλληλεγγύης έχουμε μία συμπάθεια εμείς οι Μεσόγειοι. Συμπαθούμε την Ισπανία, συμπαθούμε το ποδόσφαιρο που παίζει η Ισπανία, παίζει πολύ ωραία μπάλα. Έχουμε λόγο να μην είμαστε με την πολύχρωμη, πολυεθνική, πολύ εργαλείο, ξέρω εγώ, είναι εθνική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υποστηρίζουμε τώρα τέτοια ομάδα. Και εν πάση περιπτώσει το χταπόδι είπε η Ισπανία θα κερδίσει, οπότε είμαστε με την Ισπανία τέλος. Ό,τι πει το χταπόδι. Λοιπόν, σήμερα ήταν μια, είχαμε και μια πολύ ωραία εκδρομή που είχαμε οργανώσει από τις προηγούμενες ημέρες στους Δελφούς με πρωτοβουλία της εκπομπής μας, που ήταν πάρα πολύ ωραία για όσους δεν ήρθατε αλλά μάθατε ότι γίνεται αυτή η εκπομπή. να σας πούμε ότι χάσατε. Βέβαια υπήρχαν πολλές απώλειες σε κόσμο που δεν ήρθε τελευταία στιγμή, γιατί ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος, σαφώς μεγαλύτερος. Της τελευταία στιγμής οι απουσίες είναι δεδομένες, Ελλάδα είμαστε. Αλλά πάλι ο κόσμος ήταν αρκετός, πολλά παιδιά ήρθανε. Αυτά που ακούστηκαν δεν έχει την ευκαιρία δυστυχώς σήμερα κανείς να τα ξανακούσει. Δεν ήταν η εκδρομή στους Δελφούς, δεν ήταν τόσο η συνάντηση, ήταν αυτά που υπόθηκαν, τα τόσο ενδιαφέροντα για αυτό τον σημαντικό ιερό χώρο, αλλά και για τις πολιτιστικές αξίες που έχουμε σαν παρακαταθήκη από τον αρχαίο πολιτισμό που δημιούργησε τους Δελφούς. Αυτή δηλαδή η εκδρομή σήμερα ήταν νομίζω μοναδική και σπάνια. Μακάρι να καταφέρουμε να την επαναλάβουμε και του χρόνου. Αλλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε εκδηλώσεις τέτοιες, διάφορες, όχι μόνο εκδρομές, εκδηλώσεις και επιμορφωτικές και πολιτικές, γιατί είμαστε και πολιτική εκπομπή. Και ιστορικές φυσικά. Η ιστορία μας ενδιαφέρει άλλωστε σαν εκπομπή πάρα πολύ. Η μέρα ήταν υπέροχη, ήταν ό,τι πρέπει για την περιήγηση του Δελφούς που κράτησε πάρα πολλές ώρες. Είχαμε πάρα πολλά να πούμε, μέχρι και ξαναγεί είχαν μείνει και ακούγανε με ανοιχτό το στόμα, ρωτάγανε ποιοι είστε εσείς ρε παιδιά. Ήταν γενικώς μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση αυτή. Θα μπορούσε να είχε περισσότερο κόσμο, αν και ο αριθμός ήταν διψήφιος, αυτό ήταν καλό. Κρίμα για τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να έρθουν. Λοιπόν, σε λίγο θα συνεχίσουμε με κάποια σχόλια στην επικαιρότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η επικαιρότητα την εβδομάδα που μας πέρασε. Και μετά θα περάσουμε σε μουσική. We'll be right back. Ραδιοδίσταση λοιπόν σε μια ημέρα μπάλας, όπου δεν θα μείνουμε για αρκετή ώρα μαζί. Θα πάμε να δούμε και εμείς μπάλα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και ακροατές, καθώς σήμερα όλοι οι φίλοι παρακολουθούν μπάλα. Και όμως υπάρχουν κάποιοι που ακούν την εκπομπή μας ακόμα και τώρα. Τι να πω, παιδιά, ήρωες είστε. Μας τιμάτε ιδιαιτέρως. Πάντως ήθελα να συμπληρώσω, αναφερόμενο στη σημερινή πολύ πολύ ωραία εκδρομή που έγινε στους Δελφούς, ότι ήταν απογοητευτικό το γεγονός ότι έβλεπες πάρα πολλούς ξένους, αν όχι ήταν όλοι ξένοι. Ζήτημα να είδαμε ελάχιστους Έλληνες, μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, σε αυτόν τον τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Και αυτό είναι απογοητευτικό, γιατί οι Έλληνες δυστυχώς μάλλον προτιμούν τις παραλίες μες στο καλοκαίρι παρά την ευκαιρία να κάνουν κοντινές διαδρομές, για τόσο πολύ αξιόλογα μέρη που έχουν τόσο πολλά να προσφέρουν πνευματικά. Εμείς ειδικά θεωρούμε ότι ο πυρήνας των ιδεών μας πηγάζει από την αρχαία Ελλάδα και εκπορεύεται από την αρχαία Ελλάδα, από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, και έχουμε κάθε λόγο να μελετούμε και να εξερευνούμε και να μαθαίνουμε παραπάνω για αυτό τον πολιτισμό, που είναι και ο πυρήνας του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, παρότι έχει υποστεί αλλοιώσεις από εξωγενείς πολιτιστικούς παράγοντες ο ευρωπαϊκός και δυτικός πολιτισμός γενικότερα. Πάντως, εάν κάποιος ξεκινήσει από την Αθήνα ή από κάποιο άλλο σημείο της κεντρικής Ελλάδας, μπορεί με λίγα χρήματα, παρότι και οι βενζίνες και τα έξοδα είναι ακριβά, με 20 ευρώ βενζίνη από Αθήνα μπορεί να κάνει το ταξίδι και να γυρίσει. Δηλαδή άνετα μπορείς να κάνεις μικρές διαδρομές εξερευνητικές. Μπορείς. Βέβαια τώρα με τα νέα μέτρα και την κρίση που έχουν κάποιοι δημιουργήσει τεχνητά στην ελληνική κοινωνία, θα μπορούσαμε να μην έχουμε κρίση, παρότι δεχόμεθα επίθεση από τα λεγόμενα από τους τραπεζικούς ομίλους του εξωτερικού, τέλος πάντων, και από τους κερδοσκόπους που λέμε. Η κρίση στην ελληνική κοινωνία έχει δημιουργηθεί από το πολιτικό σύστημα. Αυτοί δημιούργησαν την κρίση και αυτοί θα επιτείνουν την κρίση, δηλαδή θα τη χειροτερέψουν με τα μέτρα που μόλις υπογράφηκαν προχθές στην Ελληνική Βουλή. Και θέλω να μείνουμε σε αυτά τα μέτρα που υπογράφηκαν στην Ελληνική Βουλή προχθές, γιατί αυτή η υπογραφή του μνημονίου είναι και επισήμως η κατοχή της Ελλάδας από τον ξένο παράγοντα. Με την υπογραφή του μνημονίου η Ελλάδα είναι επίσημα χώρα υποκατοχή, υποξένη κατοχή, είναι υπό κυβέρνηση κατοχική. Η κυβέρνησή μας αυτή τη στιγμή είναι κατοχική κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση ανδρίκελο ξένων. Και όλα αυτά τα μέτρα που περνάν εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας, που στόχο έχουν να διαλύσουν το ελληνικό κράτος, την ελληνική κοινωνία, την ελληνική επιχειρηματικότητα, την ελληνική παραγωγή, για να παραδώσουν την Ελλάδα στους ξένους, σε αυτούς που θέλουν να την εκμεταλλευτούν, σε τιμή ευκαιρίας βεβαίως. Αυτό ήταν το μνημόνιο που υπογράφτηκε. Ουσιαστικά το Σύνταγμα της Ελλάδος καταργείται με όλες αυτές τις πράξεις και περνάμε στην εξουσία των τραπεζών, την υπερεξουσία των τραπεζών, όπου ξένοι τραπεζικοί όμιλοι, ξένοι οικονομικοί κύκλοι έχουν την απόλυτη εξουσία στην Ελλάδα, προστάζουν, διατάζουν και απαγορεύουν στην Ελλάδα να απεμπλακεί από αυτούς. Γιατί αυτό υπέγραψαν, υπέγραψαν την απαγόρευση απεμπλοκής, την απαγόρευση της δυνατότητας να μπορέσει να δανειστεί η Ελλάδα από αλλού, και υπέγραψαν και την πιθανότητα να μπορούν, χωρίς να έχει δικαίωμα αντίρρησης η Ελλάδα, να αρπάξουν περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση αδυναμίας της Ελλάδας να πληρώσει. Αυτά τα πράγματα ούτε υπογερμανική κατοχή δεν είχαν υπογραφεί. Οπότε ζούμε σε καιρούς κατοχής. Αυτό το επαναλαμβάνουμε, το λέμε και το ξαναλέμε. Ζούμε σε μέρες κατοχής. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν το αναφέρουν τα κανάλια δεν συμβαίνει. Ότι δεν αναφέρουν τα κανάλια φυσικά και μπορεί να συμβαίνει. Τα μέσα ενημέρωσης είναι στρατευμένα στην κυβέρνηση κατοχής. Και απέναντι σε αυτή την κατοχή που η Ελλάδα μας έχει περιπέσει, πρέπει να υπάρξει οργανωμένη εθνική αντίσταση. Η κατοχή είναι πολύπλευρη. Είναι πολύπλευρη, έτσι, δεν είναι μόνο οικονομική, προσέξτε το αυτό. Είναι και πολιτική, η κατοχή είναι και πολιτιστική, πολύ σημαντικό αυτό, και γίνεται σκοπίμως αφελληνισμός και στην παιδεία και στις συνειδήσεις, υπάρχει έντονη τουρκική προπαγάνδα, νεοοθωμανική προπαγάνδα. Αυτό σημαίνει πολιτιστική κατοχή. Και υπάρχει και η πολυπολιτισμική κατοχή, που είναι η φυλετική, ας πούμε, εισβολή που δέχεται η Ελλάδα για να υποταχθεί, να γονατίσει το εθνικό στοιχείο, να διαλυθεί ο συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας που ήταν ως τώρα Έλληνες, μια ελληνική κοινωνία αμυγής. Στόχος έχει αυτή η πολυπολιτισμική κατοχή να διαλύσει αυτό το υπόστρωμα, ούτως ώστε να μην υπάρχει η εθνική αντίσταση που λέμε ότι πρέπει τώρα να υπάρχει. Heute wird noch was passieren, was sie noch. Dass wir vom Humpen sind, Halli, hallo, das weiß ein jedes Kind, Halli, hallo. Wir reißen Bäume aus, Halli, hallo, wo keine sind, Halli, hallo, Halli, hallo. Und wenn die Bullen kommen, Halli, hallo, dann halten wir zusammen, Halli, hallo, weil wir vom Humpen sind, Halli, hallo, das weiß ein jedes Kind, Halli, hallo. Mana mana pipi bibi mana mana pipi pipi mana mana pipi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi mana mana na na na na mana mana na na na mana mana na na mana mana pipi bibi mana mana pipi pipi mana mana pipi bibi bibi bibi bibi bibi bibi mana mana na na na na na na na na na na na na na na na na na na Mana mana pete pete mana mana pete pete mana mana pete pete pete mana mana All right. Αυτή ήταν η τρελή Γερμανή Storstufe, αν το λέω καλά. Λοιπόν, αυτά περί κατοχής και περί παράδοσης της κυριαρχίας της Ελλάδας στον ξένο παράγοντα. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα, διότι εκτός από την εθνική κυριαρχία ξεπουλιέται και εδαφικά η χώρα μας, και εκτός και από την άλωση βέβαια που υφίσταται από το ξένο φιλετικό στοιχείο, ξεπουλιάται και εδαφικά, και βρήκαν ευκαιρία σε ένα λαό που έχει γονατίσει συνειδησιακά βαλόμενος από παντού, και είναι παρετημένος στην ουσία. Δηλαδή βλέπουμε τους συμπολίτες μας ότι έχουν παρετηθεί από κάθε πολιτική, ας πούμε, δυναμική που θα μπορούσαν να εκφράσουν. Είναι όλοι απογοητευμένοι από όλα, δεν υπάρχει ελπίδα σε τίποτα, που όμως τώρα είναι που θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια εθνική αντίσταση, γιατί είναι η Ελλάδα υποκατοχή. Αλλά ήθελα να πω ότι εκτός από την κατοχή, βρήκαν ευκαιρία οι εξουσιαστές, η κυβέρνηση αυτή κατοχής, να ξεπουλήσει και εδαφικά την Ελλάδα, και αναφέρομαι στο Κυπριακό, στο Αιγαίο, το οποίο ήδη με συμφωνίες που έχουν γίνει με την Τουρκία χαρίζεται ουσιαστικά στην εκμετάλλευση των Τούρκων, και στην Μακεδονία, όπου παραδίδουν την ονομασία Μακεδονία στο κρατήδιο των Σκοπίων. Αυτό θα γίνει σύντομα, όπως έχει ανακοινωθεί. Κατέληξαν στην ονομασία Μακεδονία, Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη, ουσιαστικά δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το του Βαρδάρη είναι περιττό, δεν θα αναφέρεται ποτέ και πουθενά. Εννοείται αυτό. Στην ουσία χαρίζουν την εθνικότητα Μακεδόνας στους Σκοπιανούς, γιατί αυτοί θα ονομάζονται Μακεδόνες. Η εθνική ταυτότητα λοιπόν είναι το θέμα. Και φυσικά η Σκοπιανή προπαγάνδα είναι και κρατικά ενισχυόμενη, το βλέπουμε παντού, γιατί βλέπουμε κάτι τζάκρι, κάτι όλους αυτούς δραγώνα και λοιπές και λοιπούς, που μέσα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της κατοχής, ασκούν πρακτόρικη πολιτική, φυσικά και είναι βαλτοί, είναι εγκάθετοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, όλοι αυτοί βοηθούν τη Σκοπιανή προπαγάνδα και την ενισχύουν για να πληγεί η Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά διοργανώνεται διαδήλωση διαμαρτυρίας την επόμενη Κυριακή 18 Ιουλίου στις 12.30 στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας, και όσοι είναι από Βόρεια Ελλάδα καλό θα είναι να βρίσκονται εκεί. Στη συγκέντρωση φυσικά θα πρωτοστατεί η Χρυσή Αυγή, και από κεντρική Ελλάδα θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να είναι εκεί για να μπει ένα μπλόκο στα πούλμαν των Σκοπιανών που έρχονται για να κάνουν εκδηλώσεις στη Μακεδονία μας. Και να μην γίνει τον μπλόκο, η παρουσία αυτή και μια δυνατή παρουσία και μια δυνατή εθνικιστική φωνή στη Μακεδονία θα είναι μεγάλο χτύπημα στην κυβέρνηση κατοχής και θα είναι η φωνή της εθνικής αντίστασης που πρέπει τώρα όσο περισσότερο από ποτέ να ακουστεί όσο γίνεται πιο δυνατά. Έτσι λοιπόν, επειδή είμαστε μια ποδοσφαιρική και ποδοσφαιρόφιλη εκπομπή, θα πάμε και εμείς να δούμε τον αγώνα. Σήμερα ήταν σύντομη η εκπομπή μας, σύντομη η παρουσία μας, γιατί φυσικά και οι ακροατές και όλοι εσείς από ό,τι βλέπω παρακολουθείτε τον αγώνα, φυσικά όλοι οι φίλοι ως βλέπετε τον τελικό του Μουντιάλ. Οπότε λοιπόν κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Και θα συνεχίσουμε με μουσικές επιλογές. Ο αγώνας αυτός βέβαια τον περιμέναμε για πολύ καιρό τώρα. Το χταπόδι είπε Ισπανία, για να δούμε. Εμείς άλλωστε είμαστε με την Ισπανία σαν εκπομπή. Το είπαμε και στην αρχή, λόγω μεσογειακής συμπάθειας οπωσδήποτε, γιατί γουστάρουμε τους Ισπανούς. Μας αρέσει και το ισπανικό ποδόσφαιρο και παίζει καλά η Ισπανία. Παίζει καλά η Ισπανία, παίζει καλά. Και γιατί η Ολλανδία είναι μια multi-ethnic ομάδα. Πολυεθνική, πολυπολιτισμική. Πολύ εργαλείο. Είναι λίγο απ' όλα. Και δεν πρέπει να υποστηρίξουμε τώρα μια τέτοια ομάδα. Είναι ομάδα ΣΥΡΙΖΑ, εθνική ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ολλανδία. Λοιπόν, οπότε θα ανανεώσουμε κάπου εδώ το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Ευχηθούμε να είστε όλοι καλά, να περάσετε καλά την εβδομάδα που θα έρθει. Το σύνθημα που θα κυριαρχήσει από εδώ και στο εξής είναι εθνική αντίσταση. αγωνιστική αντίσταση παντού, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, με ό,τι δυνάμεις διαθέτει. Μη σκύβετε το κεφάλι, μην το βάζετε κάτω, μην απογοητεύεστε. Τίποτα δεν τέλειωσε, τώρα όλα αρχίζουν, τώρα είναι η ευκαιρία του ελληνικού λαού να ξεσηκωθεί, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να τιμωρήσει αυτούς που έφεραν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, που δεν είναι οι ξένοι, δεν είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτοί που έφεραν την κρίση είναι οι Έλληνες πολιτικοί, αυτό το καθεστώς, η δημοκρατία. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, πάμε να δούμε τον αγώνα. Και την άλλη Κυριακή, με πολύ ενδιαφέρον θέμα επίσης και με την επικαιρότητα όπως πάντα. Θα συνεχίσουμε με μουσικές επιλογές. Καλό σας βράδυ.